Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 8 osób z prywatnego banku zatrzymanych w związku z udzielaniem kredytu i wyłudzeniami VAT. Już ponad dobę czekają w Katowicach turyści na wylot na wakacje na Kretę. Niemcy nie chcą wysyłać więcej wojsk do Syrii, żądają tego od nich Amerykanie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób, byłych pracowników Plus Banku, w związku z udzieleniem kredytu i próbą wyłudzenia nienależnego VAT-u. Zatrzymani usłyszą zarzuty. Śledztwo dotyczy dwóch wątków, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Po pierwsze, działania na szkodę w mieniu banków w wysokości co najmniej 50 milionów złotych udzielonego kredytu, mimo braku zdolności kredytowej pożyczkobiorców. Drugi z wątków dotyczy próby wyłudzenia 23 milionów złotych VAT-u na fikcyjny zakup nieruchomości w Opolu. Wśród zatrzymanych są m.in. byli członkowie zarządu, w tym prezesi banku, czy byli dyrektorzy departamentów. Usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności, usiłowania oszustwa, przestępstw na szkodę wierzycieli skarbowych oraz związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ukrywaniem dokumentów oraz przekazywaniem NBP nieprawdziwych danych. Ponad dobę czekają turyści, którzy wlecieć mieli wczoraj z lotniska Katowice w Pyrzowicach na Kretę. Pasażerowie włoskiej linii lotniczej Blue Panorama wystartować mieli wczoraj o godzinie 8.30. Wylot przesunięto z powodu usterki samolotu. Maszyna jest teraz reperowana na katowickim lotnisku, a pasażerowie zostali przewiezieni do hoteli. Zgodnie z informacją na tablicy odlotów, samolot wystartować ma o godzinie 18.30, ale opóźnienie może się zmienić. To podwójny problem, bo na transport czekają też turyści w Heraklionie, których samolot zabrać miał z powrotem do kraju. Minister Obrony Narodowej przekaże 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej moduł ogniowy RAK. Mariusz Błaszczak i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosby, Bacher, organizują dziś także w Giżycku wspólny polsko-amerykański piknik wojskowy. Sprzęt, który otrzyma Giżycka Brygada, to kompanijny moduł ogniowy, w skład którego wchodzi 8 moździerzy samobieżnych M120 RAK i 4 artyleryjskie wozy dowodzenia AWD. Obsługa moździerza liczy 4 osoby. Moździerz samobieżny RAK kalibru 120 mm na podwoziu Rosomaka zaprojektowano w Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola. Ma układ automatycznego ładowania i jest w stanie prowadzić celny ogień na odległość od 8 do 12 km. Dostawy raków dla Sił Zbrojnych są realizowane w latach 2017-19. Podczas pikniku Wojsko Polskie wystawi swój najcięższy sprzęt, m.in. transporter opancerzony Rosomak, czołg Leopard i Twardy, armatochaubice Krab, moździerze RAK i przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad. Ponadto będzie można zobaczyć m.in. sprzęt amerykański, gąsienicowy wóz bojowy piechoty Bradley, czołg Abrams, brytyjski pojazd rozpoznawczy Jackal, będzie też będący na wyposażeniu chorwackich sił zbrojnych system artylerii rakietowej Vulkan. Sprzęt zaprezentują wspólnie na placu Piłsudskiego polscy i amerykańscy żołnierze. A relacjonowała Beata Gajlewska. Niemiecka opozycja i koalicyjna SPD odrzuca amerykańskie żądania, by Niemcy wysłały do Syrii dodatkowe wojska lądowe. Politycy CDU oraz CSU twierdzą, że należy przedyskutować taką decyzję. Amerykanie chcieliby, żeby dodatkowe niemieckie oddziały zastąpiły częściowo amerykański kontyngent w tym regionie. Sprzeciwia się temu współkoalicjant w obecnym niemieckim rządzie, czyli SPD. A rzecznik partii Nils Schmidt krytykuje amerykańską strategię na Bliskim Wschodzie. Nasi żołnierze mieliby zostać przeniesieni w zupełnie nieprzewidywalne miejsca. Amerykanie na Bliskim Wschodzie w ostatnich dwóch latach ciągle zmieniali strategię, nie posiadają żadnego niezawodnego planu działania. Dlatego dla nas, jako sojuszników, udział w takiej misji nie wchodzi w grę. Także opozycja zdecydowanie odrzuca możliwość zwiększenia niemieckich sił lądowych w Syrii. Niemcy do tej pory biorą ograniczony udział w koalicji przeciw tak zwanemu państwu islamskiemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońca dziś niewiele, nad Polską przeważają chmury, miejscami może padać, a w północnej połowie kraju niewykluczone są burze, nawet z gradem. W Gdańsku 16 stopni, w Poznaniu i Łodzi 18, w Kielcach i Wrocławiu 20, a w Krakowie i Rzeszowie 21. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Gods and Kings to tytuł naszej piosenki dnia, zespół Redbox. No i utwór znajdzie się także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Nie będziemy zbyt długo czekać. Mam dla Państwa zaproszenie na koncert bardzo trójkowego zespołu. Zespół Foreigner wystąpi w Dolinie Szarloty 17 lipca i do Doliny Szarloty mamy zaproszenie na ten koncert, gdyby ktoś z Państwa chciał. Proszę zadzwonić do Edyty 2 2 7 3. Foreigner w Szarlocie 17 lipca. Cold as Ice, zespół Foreigner. Foreigner na żywo w Dolinie Szarloty 17 lipca, festiwal Legend Rocka. No i mamy zaproszenia dla Państwa, proszę dobrze to przemyśleć, zaplanować, bo do Doliny Szarloty należy 17 lipca dojechać. Przed koncertem zespołu Foreigner wystąpi jeszcze polska grupa, też znana z anteny trójki, zespół Cheap Tobacco. A teraz jest 16 już po 11, będzie opowieść pana Jana. Zieleń, parterowe, drewniane domki w ścisłym centrum Warszawy, tylko kilka minut spacerem od siedziby trójki. Domki fińskie. Opiekują się nimi zarówno mieszkańcy, jak i aktywiści. Jazdów, na którym znajdują się domki, odwiedził kilka dni temu Jan Niebudak. Łazienka z wanną nawet, tak? Ile ma metrów ta powierzchnia tutaj? 70-80 metrów. To może mieć, no. Tak, bo ta część jest zdobudowana. W tym momencie, jeżeli jesteśmy w Baumilerze, to powinniśmy być w modelu Mezzakoto. Czyli taki, do którego wchodzimy od tej ostrej ściany, się wchodzi do domku, to jest Mezzakoto, a jak się wchodzi od bocznej strony, to jest Pejwakoto. Helena Zuzanna Wiśniewska. Ze Stowarzyszenia Akademickiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i ze Stowarzyszenia Otwartego Jazdowa. Baumillerze od nazwiska jednego z mieszkańców domku, ustalmy to. Tak, Krzysztof Baumiller był mieszkańcem osiedla przez wiele, wiele lat. Zresztą Majka pamięta czasy, jak tutaj Baumillerowie mieszkali. A panią Majkę właśnie słyszeliśmy, jak tam tutaj opowiadała o tym, jak wygląda dom przed chwilą. No tak, ale powiedzmy jeszcze o mieszkańcach. Tu byli właśnie architekci, scenografowie, no też aktorzy. Krystyna Sienkiewicz mieszkała tutaj, prawda, między innymi. No ale właśnie, byliście w Finlandii też, żeby zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja i okazuje się, że te domy albo podobne wciąż istnieją. Znaczy w ogóle te same domy wciąż istnieją, tylko że one tam wyglądają troszeczkę inaczej i mają też rozbudowy, też są w troszeczkę innych warunkach geograficznych, bo niektóre z nich są na przykład ulokowane na takich mini skarpach, więc mają wtedy od razu piwnice zrobione, mają od razu zrobione drugie piętro i są rozbudowane. Takie domy muminków troszeczkę. Tak, takie trochę domy muminków. No to sporo przestrzeni na działania, tak? Ale wyglądają świetnie i też jak pokazywaliśmy zdjęcia Jazdowa tam, to ludzie byli zachwyceni, bardzo chcieli przyjechać i zobaczyć, jak wyglądają te nasze domki. A zanim opowiemy o tym, co może wydarzyć się w domkach fińskich jeszcze tego lata, mały rys historyczny w wykonaniu Wojciecha Matejki ze Stowarzyszenia Otwarty Jazdów. W 1945 roku te domki przyjechały tutaj z Moskwy, a tam pojawiły się wcześniej z Finlandii, prosto z fabryk. Finlandia przekazała je jako część reparacji wojennych po przegranej II wojnie światowej Związkowi Radzieckiemu. Warszawa totalnie zburzona. Tutaj na szczycie Skarpy, właśnie na terenie dzisiejszego osiedla Jazdów, tych domków było początkowo 90. Były jeszcze domki na Polach Mokotowskich i poniżej Skarpy w stronę Wisły. W sumie tych domów w Warszawie było około 500. Te na osiedlu Jazdów są ostatnimi, które się zachowały w tak dobrym stanie. Również dzięki temu, że cały czas była tutaj bardzo żywa społeczność lokatorów, którzy dbali o te domy, ale dbali również o zieleń. Każdy, kto przychodzi na osiedle Jazdów, wie, że to jest zielona enklawa w centrum miasta. Ta cała zieleń to jest zasługa również mieszkańców, których no 7 lat temu starano się stąd wyrzucić i przeznaczyć ten teren na nie wiadomo co. Całe szczęście do tego nie doszło. Ten teren, w związku z tym, że jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, jest w zasadzie pozbawiony wartości monetarnej. To są autentyczne szafy. Tego lata domki fińskie mogą tętnić życiem jeszcze bardziej niż do tej pory. Przypomnijmy, że w niektórych z nich już teraz działają organizacje pozarządowe, ale aktywiści miejscy ze Stowarzyszenia Otwarty Jazdów mają jeszcze jeden pomysł. Konkurs na działania letnie w domkach dla organizacji pozarządowych, dla grup nieformalnych i instytucji, na działania edukacyjne, kulturalne, społeczne. Zależy nam na organizacjach, które mają wokół siebie społeczność lub będą budować tą społeczność wokół domków, które będą zaangażowane w współzarządzanie tym miejscem. Zgłoszenia konkursowe będziemy przyjmować do 14 lipca. Po 14 lipca będą obrady komisji do 21 lipca i 22 lipca ogłosimy wybrane organizacje, które będą działać tutaj na lato. Czyli tempo ekspresowe, można powiedzieć. Tempo ekspresowe, jednak zależy nam na tym, żeby te domki latem już działały. Stały puste bardzo długo, niszczeją, a jest to możliwość, żeby te domki przywrócić do życia, żeby było tu życie, ludzie i działalność, więc mamy nadzieję, że społecznie uda nam się to zrobić. Wszystkie szczegóły dotyczące akcji znajdziemy na stronie jazdów.pl. A o domkach i zieleni w centrum Warszawy informował Państwa Jan Niebudak. Już niewiele płyt zostało nam na dziś, a tej nie chciałbym przegapić. Płyta jest zatytułowana Cadillac Jack i już kilka razy po nią sięgałem. Wszystko dlatego, że uwielbiam, kiedy Mighty Mo Rodgers ze swoimi kompanami śpiewa na tej płycie, a płyta jest w sam raz na takie ciepłe i gorące dni. No może nie jak dziś, ale jakie przeżywaliśmy w ostatnich dniach. I wybrałem na dziś ten utwór, który zawsze towarzyszy mi w samochodzie. Jest zatytułowany The Freddie Fender Song, Mighty Mo Rodgers. Try to outrun my fate. it with me. I can still hear her sweet call. And I got these Texas side blues that I can't shake. Świetna płyta, polecam zawsze, nie tylko latem. Płyta zatytułowana Cadillac Jack, Mighty Mo Rogers, a z tej płyty wysłuchaliśmy utworu zatytułowanego The Freddy Fender Song. To jeszcze jeden utwór, jeden artysta, którego chciałbym Państwu dziś zaprezentować, Ian Gillan. Ian Gillan i zespół The Javelins. Za chwilę spotkanie z Grażyną Dobroń. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników, dlatego że dziś Grażyna opowie o tym, czego potrzeba nam w życiu i na wakacjach. To za chwilę. Autopromocja. 7 przystanków i 8 dni wypełnionych po brzegi najlepszą muzyką, jaką polska scena może zaoferować. Trasa Męskie Granie 2019 rozpocznie się 13 lipca w Poznaniu, a zakończy 24 sierpnia w Żywcu. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. Dziś po 14. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A cena laptopa? Rims w dół! cud. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro Weekend Cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i łap znikające okazje, aby nie ominął cię cud niskiej ceny. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Teraz Grażyna Dobroń. Kiedy szykujemy się na wakacje, robimy listę rzeczy, których nam brakuje, do tego, by fajnie spędzić czas. Kiedyś wystarczało, jak to w piosence. Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka, będziemy się bawili od samiśkiego ranka. Dziś to nie wystarcza ani dzieciom, ani dorosłym. Na wakacje nie zabieramy nowych książek, ale kupujemy nowe ubrania, buty, kosmetyki, kostium kąpielowy, ręczniki. Ale każdy brak budzi niepokój, taka nasza natura. Denerwujemy się też, czy dostaniemy dobry pokój z ładnym widokiem. Jaka będzie droga, jaka pogoda. Nie warto zadręczać się drobiazgami. Zamiast tego proponuję zrobić sobie listę wdzięczności za to, co mamy, co jest. Jedziemy, można odpocząć i nieważne, czy u nas, czy za granicą, można zrobić sobie taki codzienny rytuał wdzięczności. Na pewno żyje się z tym łatwiej, może pełniej, a na pewno spokojniej w tak zwanym dostatku, choćby był dostateczny, a nie na wiecznym braku czegoś, czego potrzeba nam do szczęścia. Z obserwacji wiem, że mnóstwo ludzi na wakacjach nadal krąży między pracą a fakturami czy spłatą kredytu. Mamy komórki, laptopy, więc właściwie wszystko można na urlopie popłacić. Można też pogadać o planach, co kupić, w co zainwestować z podobnymi sobie ludźmi. Jak się ma takich znajomych, rodzi się rywalizacja, nawet na poziomie nieświadomym. Na gadżety, na sprzęty, na meble, na topowe wakacyjne miejsca za granicą. Kto ile razy był, ile wydał, co przywiózł. Takie osoby z grubym portfelem de facto życie spędzają w pracy. Ale we własnym domu bywają rzadko. To nie jest życie, to jest funkcjonowanie. To nie ma nic wspólnego z dobrym życiem, o którym opowiadała mi babcia, gdzie rzeczy się czuje, cieszy się nimi, używa i wykorzystuje. Dzisiaj rzeczy często się ma na własność, posiada, gromadzi. Ale proszę, nie warto zaciągać kredytów, by kupić więcej i pojechać dalej. Niektórzy nawet nie czują różnicy między żyć dobrze, a dobrze żyć. Jeden z najbardziej znanych pisarzy i dziennikarzy urugwajskich, Eduardo Galeano, tak nas ludzi podsumował. Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, w którym wesele ważniejsze jest od miłości, a wygląd ważniejszy od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością. Bliskie mi jest to myślenie. Ta zawartość to uczucia, emocje, gesty, czułość, serdeczność, współczucie. Nie pozwólmy sobie, by się pogubić, by przestać czuć i odróżniać, co ważne i dobre, a co nie. Straconego czasu nie kupimy, nie odzyskamy, ale skoro szwendamy się po tej samej drodze życia w poszukiwaniu lepszego dnia, okoliczności, szczęścia, może czas na zmiany? Ostatnio dostałam z klasztoru benedyktynów w Lubiniu książkę Dariusza Hebela i ojca Maksymiliana Nawary Medytacja droga miłującej obecności. Benedyktyni, których regułą jest ora et labora, czyli módl się i pracuj, zwracają szczególną uwagę na emocje serca, namiętności serca, gniew czy smutek. Jeśli poczujemy coś takiego w sobie, to znaczy, że urażone ego broni się właśnie w taki sposób. Żeby właściwie zatroszczyć się o emocje serca, proponują post i wyciszenie w modlitwie. Z tym, że post to nie kolejne wyzwanie do walki z nadwagą czy próba silnej woli, bo gdybyśmy to tak traktowali, smutek i gniew mocno by się potęgowały. Na nic też prośby do Najwyższego, że chcę być teraz niepijącą osobą albo chcę, żeby żona zmieniła swoje podejście do mnie. Nic z tego. Tylko w ciszy możemy poznać siebie, swoje schematy, działania, zachowania. W ciszy myśli i wspomnienia przychodzą i odchodzą, a fundamentalna jest chwila obecności, gdzie w medytacji jednością staje się słowo, na przykład maranata i oddech. To jest to, co buduje. Człowiek nigdy nie pozbędzie się problemów czy cierpienia, ale warto nauczyć się odnajdywać we wszystkim. Więc póki serce bije, można wiele zmienić w życiu, czego sobie i Państwu życzę. Wakacyjnie pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy, Graziu. Przyznaję się, że zabieram na wakacje telefon komórkowy, ale dlatego, że tam są zarejestrowane w telefonie płyty, a wśród tych płyt zawsze jest płyta Tonego Bennetta. W tym wypadku z B.B. Kingiem. Get out there and get together and let the good times roll. No, I don't care if you're young or old. Get together, let the good time roll. Płyta mam zawsze przy sobie, jest świetna. Tony Bennett zaprosił do współpracy bardzo wielu artystów, między innymi w tym utworze Let the Good Times Roll pojawił się B.B. King. A za chwilę rozpoczynają się zmagania muzyczne w ramach Suwałki Blues Festival i 12 lipca spotkanie z gitarzystą i jego zespołem Kenny Wayne Shepherd Band. To reverse. Been a long time gone. Been a slow train coming, but I'm coming. Been a long time running, running straight to you. Been a long time lost. Been too much of nothing, too much nothing. Suwałki Blues Festival 12 lipca Kenny Wayne Shepherd Band. Cieszę się jak dziecko i mam nadzieję, że się widzimy na tym koncercie. Na dziś to wszystko. Edyta Kocęba, Agnieszka Łukasiewicz i dość niespodziewanie Piotr Baron. Bardzo dziękuję za spotkanie. A i jeszcze na zakończenie dziękuję za wszystkie życzenia i za pamięć. Szczególnie ucieszyły mnie życzenia rock'n'rollowego życia. Będę się starał. Na zakończenie jeszcze z filmu Blues Brothers, Aretha Franklin. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Robespierre, ale w sutannie. Kto spowodował to wielkie wieszanie, do którego doszło w Warszawie 28 czerwca? To pytanie można sformułować również trochę inaczej, jakoś bardziej ogólnie. Jaka była pierwsza przyczyna tego wieszania? Co było na samym początku i od czego to się zaczęło? Im dłużej o tym myślę, a myślę o tym, odkąd zacząłem pisać tę książkę, to, co teraz właśnie piszę, to jest ostatni fragment, który pozostał mi do napisania i właśnie na nim ta książka się kończy. Im dłużej więc o tym myślę, tym większy zamęt w mojej głowie powoduje to pytanie. A z tego zamętu nie wyłania się żadna wyraźna odpowiedź. Choć krąży tam, w zamęcie, wiele niepewnych i cząstkowych odpowiedzi. Może jest tak, że na takie pytanie, od czego to się zaczęło, nie ma i nie może być żadnej wyraźnej odpowiedzi, ponieważ właśnie na tym polega fenomen ludowego wieszania. Tutaj właśnie dotykamy jego istoty. Nie ma ono i nie może mieć żadnego powodu i dlatego jest takie, jakie jest. Ciemne, zamknięte w sobie, nieprzenikalne i niepojęte. Ludzie wychodzą na ulicę i owładnięci straszliwą wściekłością przewracają i palą samochody. Zdobywają i demolują szkoły oraz przedszkola. Wdzierają się do wielkich magazynów. Niszczą lub rabują wszystko, co da się zniszczyć i zrabować. A jeśli to rabowanie i palenie nie ugasi ich niepojętej wściekłości, zaczynają wieszać. Wszystko to dzieje się najczęściej, choć nie zawsze, w ciemności i wściekłości, która tym rządzi. Jest jak ta ciemność na ulicach. Jest to wściekłość, ciemność. Potem, kiedy jest już po wszystkim i armatki wodne oraz gaz łzawiący wykonały swoją robotę, ta niepojęta wściekłość staje się czymś do wytłumaczenia. Nawet czymś takim, co koniecznie trzeba wytłumaczyć. Dorabia się do niej i dopasowuje różne powody, ponieważ lepsza, oświecona część ludzkości pragnie zrozumieć, wytłumaczyć samej sobie, dlaczego gorsza, ciemna część ludzkości wpadła we wściekłość. W ten sposób można to i tak rozumieć. Oświecona część ludzkości chce zapobiec temu, co mogłoby wydarzyć się w przyszłości. Niszczeniu, paleniu i wieszaniu. I zapewnić sobie jakie takie bezpieczeństwo. Wściekłość zrozumiana i dzięki temu oswojona to jest coś takiego, z czym przy pomocy środków policyjnych i pedagogicznych, więzień oraz telewizji można sobie jakoś dać radę. Ale ja nie wiem, czy wściekłość, ciemność daje się oswoić. Ta moja, ja należę do ciemnej, gorszej części ludzkości. To na pewno nie. Zaraz po wieszaniu czerwcowym, a nawet jeszcze w czasie wieszania, a nawet jeszcze wcześniej, kiedy wieszanie się dopiero zaczynało i jeszcze zanim się zaczęło, za tego, kto je spowodował, uznano księdza Hugona Kołłątaja, ekspot kanclerzy koronny, a wówczas radca Wydziału Skarbu Rady Najwyższej Narodowej, ujmując to inaczej, insurekcyjny minister finansów, uważany był wtedy w Warszawie za kogoś w rodzaju polskiego Robespiera, czyli za kogoś takiego, kto pragnął narodową insurekcję przekształcić w rewolucję w stylu francuskim i kto, co więcej, zamierzał posłużyć się w tym celu jakąś polską wersją wielkiego terroru. Przygotowywał, pisał autor pamiętnika anegdotycznego z czasów Stanisława Augusta, lud sobie oddany do dalszych zamysłów, układając sobie naśladować rewolucją francuską i zostać w Polsce drugim Robespierrem, gotów dla swego wyniesienia się i doprowadzenia do skutku planów zamierzonych, zgładzać zawadzających mu patriotów, a podobno i samego Kościuszkę. Kiedy czytamy, że ksiądz Kołłątaj był drugim Robespierrem, czy polskim Robespierrem, także w ten sposób często to formułowano, to pojawia się oczywiście pytanie, na jakiej podstawie formułowano takie opinie, czyli mówiąc inaczej, co ci, którzy coś podobnego twierdzili, wiedzieli o ekspot kanclerzym i jego robespierowskich pomysłach. Antoni Trębicki pisał na przykład, że Kołłątaj był zawsze wielbicielem wszelkich srogości jakubinów francuskich i za wiele utrzymywał, że mając gotowy z nich przykład, uwieńczany najpomyślniejszym skutkiem, we wszystkim go naśladować należy. Dobrze byłoby wiedzieć, ale wiedzieć oczywiście nie można. Co oznacza w tym zdaniu zwrot zawsze utrzymywał, że? Czy znaczy to, że Trębicki w epoce Sejmu Wielkiego, pracujący dla Kołłątaja i jego kuźnicy, właśnie coś takiego od swojego ówczesnego patrona, którego potem znienawidził, usłyszał? Mogło być bowiem i tak, że Kołłątaj nigdy czegoś takiego, że jest wielbicielem wszelkich srogości Jakubinów, nie powiedział. A Trębicki w swoim pamiętniku o rewolucji roku 1794 dawał tylko wyraz powszechnemu przekonaniu, wedle którego podkanclerzy był drugim Robespierrem. Ciekawy wgląd w tę sprawę, skąd mogła się wziąć ta opinia o Kołłątaju, daje nam Życie moje Józefa Wybickiego. Zaczęto postrzegać, czytamy w tym dziele, nadto zbytnią ufność przez niego, Kościuszkę, położoną w podkanclerzem Kołłątaju, którego powszechność Robespierrem nazwała. W innym fragmencie Życia mojego Wybicki tak zaś opisywał Kazimierza Konopkę. Nazwisko jego patrona w tym miejscu zarazem ujawniając i ukrywając w podtekście. Pierwszym ohydnym tego utajonego herszta narzędziem był niejaki Konopka. Człowiek młody, podobno rodem z miasta Poznania, człowiek bez znaczenia, kopista w kancelarii księdza Kołłątaja. Dalej mowa jest tam jeszcze o tym, że Konopka, zapewne z natchnienia jakiego polskiego Robespierra, stanął na czele pijanego gminu, zachęcał, podburzał do mordów, łupiestw i anarchii lud, który zaślepił, uwiódł i zakrwawił, albo raczej upoił. Kiedy insurekcyjne przygody dobiegły końca i Wybicki znalazł się w Paryżu, stało się to dość późno, dopiero w listopadzie czy w grudniu 1795 roku, uderzyło go to, że wciąż można tam było napotkać jakieś ślady działalności Jakobinów. Jeszcze zastałem na urzędach szczątki tych krwawych, brudnych i ciemnych demagogów, płody niesłychanej potwory w rodzie ludzkim Robespierra. Wynika z tego, że pod koniec XVIII wieku dla oświeconych Polaków Wybicki był niewątpliwie idealną realizacją ówczesnego modelu oświeconego Polaka. Maksymilian Robespierre był symbolem nie tylko potworności rewolucji, ale także potworności natury ludzkiej. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie Pan Bóg nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca wyda debiutancką płytę z Radiową Czwórką i z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, nagra teledysk i weźmie udział w sesji zdjęciowej. Partnerami konkursu są Stoart oraz ZAIX. Na zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Wydaj płytę, zbędzie głośno. Czwórka Polskie Radio. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za smartfon Motorola One Vision 4. 128 GB. Dual SIM. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 390 zł. A za pralkę Slim Bosch z wyświetlaczem LED